دایه قدوس بن دست خوام نای اخدای دایه اخدای دایه قدوس بن دست خوام نای کویر تا دین کنه سر حد دین کنه علی شیر دنگه و نای کویر تا دین کنه سر حد دین کنه علی شیر دنگه و نای اخدای دایه اخدای دایه قدوس بن دست خوام نای اخدای دایه اخدای دایه قدوس بن دست خوام نای سر قسام ایدی در نای یهودی بدین کنه خدانین سر قسام ایدی در نای قوت بجوینه پشته بشکینه دشمنی هر کنای رای قوت بجوینه پشته بشکینه دشمنی هر کنای رای اختای دای اختای دای قدوس بن دست خوام نای اختای دای اختای دای قدوس بن دست خوام نای یه ایمانی افحال پرعار خوکر تنایه گر مسلمانی خود یه ایمانی افحال پرعار خوکر تنایه رابه خوی کر که مشخه و شیار که حیله نیارا بده بربایه رابه خوی کر که مشخه و شیار که حیله نیارا بده بربایه اختای دایه اختای دایه قدوس بن دست خوام نایه اختای دایه اختای دایه قدوس بن دست خوام نایه